ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के छठे अधिकरण की पंचम अधिकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में प्राण के स्वरूप की चर्चा हो रही है। प्राण वायु रूप है या इंद्रियों की सामान्य क्रियात्मक है अथवा वायु एवं क्रिया से अतिरिक्त है, इस प्रकार त्रिकोटिक संशय हुआ। तो श्रुति के आधार पर प्रथम पूर्व पक्ष बताया गया प्राण वायु रूप ही है। भाष्य में यह प्राण स वायु, यह श्रुति प्राण को वायु रूप बता रही है, इसलिए प्राण वायवात्मक ही है, इस प्रकार का प्रथम पूर्व पक्ष अथवा इत्यादि से सांख्य मतानुसार प्राण का स्वरूप बताया। जीवन अनुकूल जो इंद्रियों की सामान्य वृत्ति है वही प्राण है, ऐसा सांख्यों का मानना है। तो इस प्रकार सांख्यों के मतानुसार इंद्रियों की सामान्य क्रिया ही प्राण का स्वरूप, ये द्वितीय पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। वेद व्यास जी ने सूत्र से बताया न वायु क्रिये पृथक व्यपदेशात, इसमें बताया गया कि प्राण वायु रूप भी नहीं है क्रिया रूप भी नहीं है। क्यों? तो वायु से भिन्न प्राण का उपदेश होने से। तो प्राण एव ब्रह्मण चतुर्थ पाद स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च इत्यादि वाक्य के द्वारा वायु से प्राण का पृथक वायु के अधिष्ठेय के रूप में निर्देश है, इसलिए वायु रूप प्राण नहीं होगा। और इंद्रिय रूप भी प्राण इंद्रिय की क्रिया रूप भी नहीं है, क्योंकि इंद्रियों से अभिन्न जो इंद्रियों की वृत्ति होने से तदात्मक ही यदि प्राण को मानेंगे तो फिर चक्षु इंद्रिय की रूप ग्रहणात्मक वृत्ति का जैसे चक्षु के उत्पत्ति से अलग उत्पादन नहीं बताया, उत्पत्ति नहीं बताई, ऐसे प्राण यदि इंद्रियों की सामान्य क्रियात्मक ही होता तो इंद्रियों से पृथक प्राण की उत्पत्ति श्रुति न बताती। लेकिन ये तस्मात् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च से बताया गया कि प्राण उत्पन्न हुआ है ब्रह्म से बाकी इंद्रियों के तरह, और वायु से भी भिन्न ही प्राण की उत्पत्ति बताई, इसलिए प्राण को न तो इंद्रियों की सामान्य क्रियात्मक मान सकते हैं न तो वायु रूप मान सकते हैं। ये श्रुति के आधार पर समाधान किया गया और युक्ति के आधार पर भी बताया जा रहा है वायु या इंद्रियों की सामान्य क्रियात्मक प्राण हो नहीं सकता, इसे इंद्रियों की सामान्य क्रियात्मक प्राण नहीं है, इसे बताने वाली ये युक्ति है नच समस्तानाम इत्यादि से। इसकी अवतरण टीका है प्राणस्य इंद्रिय वृत्तित्वं श्रुत्या निरस्य युक्त्यापि निरस्यति। तो प्राण में इंद्रिय वृत्तित्व का श्रुति के द्वारा निराकरण करके युक्ति के द्वारा भी प्राण में इंद्रिय वृत्तित्व का निराकरण भाष्यकार भगवान करते हैं। ये टीका में टीकाकार ने कहा तो भाष्य है, न च समस्तानां कर्णानां एका वृत्ति ही संभवति। प्रत्येकम् एकैक वृत्तित्वात् समुदायस्य च अकारकत्वात्। ते कहते हैं कि समस्तानां कर्णानां एका वृत्ति न च संभवति। सारे इंद्रियों की ऐसी एक क्रिया संभव है नहीं जो जीवन का हेतु बन सके, ऐसी कोई एक क्रिया संभव नहीं है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं प्रत्येकम एक एक वृत्तित्वात्। तो एकादश इंद्रियों में से हरेक इंद्रिय अपनी अपनी एक एक वृत्ति से ही युक्त है। श्रोत्र शब्द ग्राहक ही है, रूप ग्राहक नहीं है, और रूप ग्राहक ही है नेत्र, स्पर्श ग्राहक नहीं है, स्पर्श ग्राहक ही है त्वग इंद्रिय, रस ग्राहक नहीं है। ऐसे प्रत्येक इंद्रियों का अपना अपना नियत व्यापार है, निश्चित व्यापार है। तो उस व्यापार को संपन्न करके वह चरितार्थ हो जाती है इंद्रिय, उससे अलग कोई व्यापार उन इंद्रियों का नहीं है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि प्रत्येकम एकैक वृत्तित्वात्। तो इंद्रियों में से हरेक इंद्रिय एक एक क्रिया वाली ही होने से समस्त इंद्रियों का एक सामान्य व्यापार जीवन अनुकूल संभव नहीं है। तो कहा भले ही एक एक इंद्रिय की तो अपनी स्वतंत्र की एक एक वृत्ति रहे, और एकादश इंद्रियों का एक समुदाय है और उस समुदाय की वृत्ति मान लो। तो कहते हैं कि समुदायस्य च अकारकत्वात्। तो समुदाय तो कोई कारक है नहीं, कारक कहते क्रिया के निर्वर्तक को। तो समुदाय नाम की कोई ऐसी वस्तु है नहीं जो क्रिया करती हो। ये जो समुदायी हैं एक एक इंद्रिय, उन्हीं का समुदाय मानोगे। तो जब समुदायी इंद्रियों में एक एक क्रिया कर्तृत्व ही है, अनेक क्रियाओं का निर्वर्तकत्व नहीं है, तो समुदाय इन समुदाय से अलग कोई स्वतंत्र वस्तु होगी ऐसा नहीं है, इसलिए उसमें कोई क्रिया निर्वर्तकत्व नहीं है। तो ये दो हेतु हुए, एक तो प्रत्येक इंद्रियों में एक एक क्रिया ही होती है, और दूसरा इंद्रियों का समुदाय कोई एक स्वतंत्र वस्तु न होने से समुदाय की मिलकर के जीवनानुकूल क्रिया होगी और वह प्राण है ये भी नहीं कहा जा सकता, ये कहा गया। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि समुदायस्य च अकारकत्वात्। अब समुदाय की क्रिया सिद्ध करने के लिए सांख्य एक दृष्टांत बताते हैं और कहते हैं उस दृष्टांत में जैसे समुदाय की क्रिया है, ऐसे दार्ष्टांत में भी एकादश इंद्रियों के समुदाय की सम्मिलित एक क्रिया होगी, वह प्राण का स्वरूप रहेगी। ये सिद्ध करने के लिए सांख्य ननु इत्यादि से एक दृष्टांत बता रहे हैं, मिलकर के एक क्रिया हो सकती है, इसे सिद्ध करने वाला ये सांख्यों का दृष्टांत है। न च समस्तानां कर्णानां एका वृत्ति ही संभवति। प्रत्येकम् एकैक वृत्तित्वात् समुदायस्य च अकारकत्वात्। तो समस्तानाम करणानाम एका वृत्ति न च संभवती। कहते हैं समुदाय में, अच्छा वो तो ननु इत्यादि होना चाहिए, ननु कि ननु पंजरा पंजर चालन न्याय न्याय न एतद् भविष्यति। इस ननु इत्यादि को भी पढ़ने से पहले थोड़ा टीका को देखिए, न च समस्तानाम इत्यादि का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। एक वाक्य टीका में है, इसको पूरा करके फिर ये ननु इत्यादि भाष्य पढ़ते हैं। या चक्षु साध्या वृत्ति सा एव न श्रोत्रादि साध्या प्रत्येकम एक एक वृत्तित्वात्। इस हेतु का अर्थ कर दिया कि जो चक्षु इंद्रिय से सिद्ध होने वाली वृत्ति यानी क्रिया है, वह श्रोत्रादि अन्य इंद्रियों से सिद्ध नहीं होती। चक्षु इंद्रिय से सिद्ध होने वाली क्रिया है रूप ग्रहण, और रूप ग्रहण को सिद्ध करने वाला चक्षु ही है, अन्य इंद्रिया नहीं है। करणानाम प्रत्येकम एकैक रूप ग्रहादि वृत्तो एव हेतुत्वात्। ऐसा क्यों? तो कहते हैं इंद्रिया जो है रूप ग्रहणादि रूप ग्रहण रूप ग्रहणादि रूप जो क्रियाएं हैं उनमें से एक एक क्रिया ही का हेतु बनती है इंद्रिया, सभी विषयों के ग्रहण का नहीं। समुदायस्य न च समुदायस्य वृत्ति संभवती तस्य असत्वात् इत्यर्थ। तो समुदाय की भी कोई वृत्ति संभव नहीं है, क्योंकि समुदाय समुदाय से अतिरिक्त तो कोई स्वतंत्र वस्तु है ही नहीं, अलग है ही नहीं। तस्य असत्वात् यानि समुदाय से असत्वात् इत्यर्थ। ये अर्थ हुआ प्रत्येकम एकैक वृत्तित्वात् समुदाय से च असत्वात् इसका। अब भाष्य को देखिए, ननु पंजर चालन न्यायेन एतद् भविष्यति। तो पंजर चालन एक न्याय होता है, उस पंजर चालन न्याय के आधार पर समुदाय में भी क्रिया संभव होगी, ऐसा सांख्य कह रहा है। कहते हो पंजर चालन न्याय क्या है, तो पंजर चालन न्याय बता रहे हैं। यथा एक पंजरवर्तिनः एकादश पक्षिणः प्रत्येकं प्रतिनियत व्यापाराः संत संभूय एकं पंजरं चालयन्ति। एवं एक शरीरवर्तिनः एकादश प्राणाः प्रत्येकं प्रतिनियत वृत्तयः संत संभूय एकां प्राणाख्यां वृत्तिं प्रति लप्स्यन्ते इति। तो ये कह रहे हैं कि जैसे एक पिंजड़ा है और उसमें 11 पक्षी बंद हैं, वे स्वतंत्र रूप से उड़ना रूप अपना अपना व्यापार कर लेते हैं। तो प्रतिनियत वृत्तयः संत, तो उड़ना रूप अपने अपने क्रिया से युक्त होते हुए भी मिल करके जब संभूय एकाम प्राणाख्याम क्या नाम हाँ संभूय एकम पंजरम चालयंती, तो एक साथ सभी उड़ते हैं तो उस पिंजड़े को लेकर के भी उड़ जाते हैं। तो उस एक एक के क्रिया से तो पिंजड़ा नहीं उड़ता, सब मिलकर के उड़े तो पिंजड़ा भी उड़ गया। तो वहां समुदाय की वृत्ति बनी कि नहीं, क्रिया हुई कि नहीं, ऐसे ये दृष्टांत हुआ। तो संभूय एकम पंजरम चालयंती, तो एक पिंजरे को जैसे वे चला लेते हैं यानी उड़ लेते हैं उसको लेकर के, उनमें से एक एक पक्षी उड़ेगा तो पिंजरा नहीं उड़ सकता, सब एक साथ उड़ते हैं तो उड़ ले पिंजरा भी उनके साथ चला जाता है। एवं एक शरीरवर्तिन एकादश प्राणा प्रत्येकं प्रतिनियत वृत्तयः संत संभूय एकां प्राणाख्यां वृत्तिं प्रतिलप्षन्ते इति। तो एक शरीर में स्थित एकादश इंद्रिया, जो इंद्रिया हैं, वे अपना अपना व्यापार करती हुई भी मिल करके एक प्राण आख्य वृत्ति को प्राप्त कर सकती हैं उन पक्षियों के तरह। ये सांख्यों ने पंजर चालन न्याय के आधार पर 11 इंद्रियों का एक जीवन अनुकूल प्राणाख्य व्यापार संभव है ये सिद्ध करने का प्रयास किया। न इत्यादि से इसका निराकरण किया जा रहा है। तो भाष्य में ही है कि न इति उच्यते, यानी पंजर चालन न्याय से भी ये नहीं किया जा सकता। क्या? इंद्रियों का सामान्य व्यापार नहीं बताया जा सकता। ये न का अर्थ निकलेगा। कैसे? कहते हैं तो युक्तम तत्र प्रत्येकम, युक्तम तत्र प्रत्येक वृत्ति भी अवांतर व्यापार ही पंजर चालन अनुरूपे रेव उपेताः पक्षिणः संभूय एकम पंजरम चालयेयु इति। तो प्रत्येक वृत्ति भी अवांतर व्यापारी, तो दृष्टांत में तो ये संभव है कि एक 11 पक्षी हैं और उनमें से प्रत्येक पक्षी उड़ रहा है एक साथ, तो प्रत्येक पक्षी में रहने वाला जो अवांतर व्यापार है वह अवांतर व्यापार पंजर चालन रूप साध्य के अनुकूल है, और इसलिए अनुरूप होने से अनुरूपे रेव उपेता पक्षिण संभूय एकम पंजरम चालयेयुः, ये तो संभव है, ठीक है। ऐसा क्यों? तो कहते तथा दृष्टत्वात्, ऐसा देखा जा रहा है, अनुभव में आ रहा है, एक पिंजरे को सब पक्षी मिलकर के उड़ा ले जाते हैं। और नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम, जो अनुभव सिद्ध अर्थ है उसका युक्ति से अपलाप नहीं किया जा सकता। इसलिए एक पिंजरे में बंद अनेक पक्षियों की एक साथ उड़ना रूप जो क्रिया है वो है अपनी अपनी एक एक की, लेकिन वो है पंजर चालन के अनुकूल, इसलिए ये हो रहा है, ये अनुभव सिद्ध है, अनुभव प्रमाण सिद्ध है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध हुआ। ऐसा एक शरीरवर्ती एकादश इंद्रियों का कोई व्यापार जीवन अनुकूल अनुभव सिद्ध नहीं है, देखा नहीं जा रहा है, इसलिए प्रमाणाभावात शरीर एक शरीरस्थ एकादश इंद्रिया शरीर के जीवन अनुकूल व्यापार करेगी ये नहीं कह सकते कोई प्रमाण न होने से। ये आगे कह रहे हैं कि इह तु श्रवणादि अमांतर व्यापारोपेताः प्राणा न संभूय प्राण्यु इति युक्तम प्रमाणाभावात्। तो इह यानी दार्ष्टान्त में, तू शब्द दृष्टांत की दार्ष्टान्त में विलक्षणता को बताता है। श्रवणादि अमांतर जो व्यापार है श्रोत्रादि इंद्रियों के, जो श्रवणादि रूप अवांतर व्यापार है उनसे युक्त प्राण यानी इंद्रिया संभूय प्राणियों का मतलब मिल करके प्राणन रूप व्यापार करेगी इति न युक्तम, न का अन्वय युक्तम के साथ करिए, सिद्धांति कह रहा है ऐसा उचित नहीं है। क्यों? कहते प्रमाणाभावात्। एकादश इंद्रियों का अपने अपने श्रवण आदि व्यापार से युक्त होकर के कोई जीवन अनुकूल व्यापार भी अलग से होता है ये बताने वाला कोई प्रमाण न होने से प्रमाणाभावात् का अर्थ है। ये प्रमाणाभावात् का ही स्पष्टीकरण है, अत्यंत और एक हेतु है इसी का सहयोगी। अत्यंत विजातीयत्वाच्च श्रवणादिभ्य प्राणनस्य, तो ये जो प्राणन रूप व्यापार है वह श्रवणादि व्यापार से विलक्षण है, अत्यंत वैलक्षण्य है। और वहाँ तो पंजर चालन के अनुकूल ही उनका अपना अपना जो नियत व्यापार था उड़ना रूप, वह पंजर के चालन अनुकूल था दृष्टांत में। ऐसे नेत्रादि इंद्रियों का रूपादि ग्रहण रूप व्यापार जीवन अनुकूल हो ऐसा नहीं, वह प्राणन व्यापार से अत्यंत विलक्षण है, विजातीय है। तो अत्यंत विजातीयत्वाच्च श्रवणादिभ्य प्राणनस्य तथा प्राणस्य श्रेष्ठत्वात्, तो तथा इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार प्रमाणाभावात् इत्यादि का अर्थ कर रहे हैं। इसको देखिए, टीका को देखिए। श्रोत्रादीनाम एक प्राणनाख्य वृत्ति अनुकूल परिस्पंदेशु मानाभावात्, श्रवणादीनाम अपरिस्पंदत्वेन विजातीयानाम परिस्पंद रूप प्राण प्राणन अनुकूलत्वात् अवांतर व्यापारा भावात् न समस्त करण वृत्ति प्राण इत्यर्थ। ये कह रहे हैं कि श्रोत्रादीनाम अनेक श्रोत्रादीनाम एक प्राणन आख्य वृत्ति अनुकूल परिस्पंदेशु मानाभावात् प्रमाणाभावात् का अर्थ है। श्रोत्रादि एकादश इंद्रियों का प्राणन आख्य कोई एक क्रिया वृत्ति यानी क्रिया के अनुकूल परिस्पंद हो रहा हो ऐसा बताने वाला कोई प्रमाण न होने से एक अर्थ हुआ। और दूसरा श्रवणादीनाम अपरिस्पंदत्वेन विजातीयानाम, तो श्रवणादीनाम अपरिस्पंदत्वेन, तो श्रवण रूप जो व्यापार है और आदि शब्द से रूप ग्रहण घ्राणन इत्यादि जो श्रोत्रादि इंद्रियों का अपना अपना नियत व्यापार है ये तो परिस्पंदात्मक तो है नहीं, और परिस्पंद है जीवन अनुकूल व्यापार, और वो परिस्पंदात्मक जो व्यापार है उससे विलक्षण है, विजातीय है श्रोत्रादियों का श्रवणादि रूप व्यापार यानी शब्दादि ग्रहण रूप व्यापार। श्रवणादि है शब्दादि का ग्रहण, तो श्रोत्रादि इंद्रियों का शब्दादि ग्रहण रूप जो व्यापार है वह प्राणाख्य जो क्रिया है परिस्पंदात्मिका उससे विलक्षण है। अत्यंत विजातीयत्वाच्च श्रवणादिभ्य प्राणनस्य, इसका अर्थ कर दिया। और परिस्पंद रूप प्राणन अनुकूलत्वात् अवांतर व्यापारा भावात्, तो ये जो श्रोत्रादि इंद्रियों का श्रवणादि रूप व्यापार है वह अपरिस्पंदात्मक होने से प्राणन रूप क्रिया के अनुकूल नहीं होगा, अननुरूप होगा। तो ये कह रहे परिस्पंद रूप प्राणन अनुकूलत्वात्, अनुकूल तो कहते हैं सहयोगी को, अनुकूल हो जाएगा विरोधी। तो प्राणन रूप व्यापार के अनुकूल ये श्रवणादि रूप व्यापार न होने से, और दूसरा कोई अवांतर व्यापार श्रोत्रादि इंद्रियों का बताने वाला प्रमाण न होने से व्यापाराभावात्, न समस्त करण वृत्ति प्राण, इसलिए समस्त इंद्रियों का सामान्य व्यापार रूप ही प्राण है ये नहीं कहा जा सकता। ये अर्थ है वहां तक के ग्रंथ का। आपके अत्यंत विजातीयत्वाच्च श्रवणादिभ्य प्राणनस्य, यहां तक के ग्रंथ का यह अर्थ निकला। आगे है तथा प्राणस्य श्रेष्ठत्वादि इत्यादि भाष्य वाक्य, इसकी अवतरण टीका है किंच प्राणस्य वृत्तित्वे वागादीनां एव प्राधान्यं वाच्यं नैतद् अस्ति इति आह तथा प्राणस्य इति। तो प्राणस्य वृत्तित्वे कहते हैं प्राण को यदि क्रिया रूप मानेंगे, प्राणस्य वृत्तित्व का अर्थ है इंद्रियों की सामान्य वृत्ति रूप ही प्राण यदि होगा, तब तो वागादीनां एव प्राधान्यम वाच्यम, तो वागादि इंद्रियों को ही प्रधान मानना पड़ेगा, श्रेष्ठ मानना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया से क्रिया का निर्वर्तक श्रेष्ठ होता है। मुख्य प्राण वागादि इंद्रियों की क्रिया मात्र रूप यदि होगा सांख्यों के कथनानुसार, तब तो वागादि इंद्रियों का व्यापार रूप मात्र मुख्य प्राण होने से वो हो जाएगा निकृष्ट, और व्यापार करने वाली जो वागादि इंद्रिया है वो श्रेष्ठ हो जाएगी। तो श्रुति ने वागादि से श्रेष्ठ प्राण को कहा है, उस श्रुति का विरोध हो जाएगा, इसलिए वो श्रुति विरोध भी सांख्यों के मत में आता है। मुख्य प्राण को वागादि इंद्रियों की वृत्ति रूप मात्र मानना श्रुति विरुद्ध है ये कह रहे हैं। इस अभिप्राय से लिखते हैं किंच अवतरण में टीकाकार, प्राणस्य वृत्तित्वे मुख्य प्राण को यदि वागादि इंद्रियों की वृत्ति मात्र रूप मानेंगे तो क्या होगा, वागादीनाम एव प्राधान्यम वाच्यम, तो वागादि इंद्रिया प्राण रूप व्यापार वाली होने से वो प्रधान हो जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगी, मुख्य हो जाएगी। और ये मानना प्राण की अपेक्षा वागादि को प्रधान मानना, वागादि में प्राधान्य मानना श्रुति विरुद्ध है, इसलिए कहते हैं नैतद अस्ति, श्रुति सम्मत ये बात नहीं है प्राण की अपेक्षा वागादि में प्राधान्य। इस अभिप्राय से लिखते हैं भाष्य में कि तथा प्राणस्य श्रेष्ठत्वादि उद्घोषणम् गुणभावोपगमश्च तं प्रति वागादीनां न करण वृत्ति मात्रे प्राणे अवकल्पते। तो प्राणस्य श्रेष्ठत्वादि उद्घोषणम्, वागादि स्वयं मुख्य प्राण को कहती हैं कि तुम ही हमारे में श्रेष्ठ हो, ये वागादि ने घोषणा कर दी ना, उद्घोषणा कर दी वहां पर। जब प्राण ने निकलने का मन ही बना लिया तो वागादि का शरीर में रहना मुश्किल हो गया, तो प्राण की प्रार्थना करने लगे कि आप ही हमारे में श्रेष्ठ हो, ऐसी उद्घोषणा की। और आदि शब्द से लेना, श्रेष्ठत्वादि में आदि शब्द से ज्येष्ठत्व है और वशिष्ठत्वादि हैं, वो सब गुण बताए हैं ना। वाक ने कहा कि मेरे में जो वशिष्ठत्व है वो तुम्हारा ही है, चक्षु ने कहा मेरे में जो प्रतिष्ठात्व है वो तुम्हारा ही है, ये सब तो वशिष्ठत्व प्रतिष्ठात्व आदि जो गुण है वे मुख्य प्राण में बताना, इसकी उद्घोषणा करना, ये सब बन नहीं पाएगा। यदि मुख्य प्राण को वागादि की वृत्ति मात्र रूप मानेंगे सांख्यों के आग्रह के अनुसार, तो वागादि के द्वारा अपने से मुख्य प्राण को श्रेष्ठत्वादि गुणों से युक्त उद्घोषित करना नहीं बन पाएगा। और वागादि स्वयं कहती हैं कि हम आपके दृष्टि में निकृष्ट है, आपके अंग हैं, आप ही अंगी है, प्रधान है। तो गुण भाव ये हुआ, तो गुण भावोपगमस्य तम प्रति वागादीनाम, तो वागादि का जो तम प्रति यानी मुख्य प्राण के प्रति गौण भाव है, गौणत्व स्वीकार करना वागादि के द्वारा स्वयं अपने में मुख्य प्राण के दृष्टि में, ये भी उपपन्न नहीं हो पाएगा। और न करण वृत्ति मात्रे प्राणे अवकल्पते, यदि प्राण को इंद्रियों की वृत्ति मात्र रूप मानेंगे तो ये संभव नहीं है। तस्मात अन्यो वायु क्रियाभ्याम प्राण, तो तस्मात यानी उक्त हेतु, ये जो युक्ति बताई, इस युक्ति के आधार पर ये निश्चित किया जाता है कि मुख्य प्राण वायु या इंद्रियों की वृत्ति मात्र रूप नहीं है, इनसे विलक्षण है। ये न वायु क्रिये पृथक उपदेशात, सूत्र की व्याख्या हुई। अब कथम तरहि इयम श्रुति इत्यादि जो पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, कह रहे हैं यदि वायु से भिन्न है आपका मुख्य प्राण, तो मुख्य प्राण को वायु से अभिन्न बताने वाली श्रुति की क्या गति होगी, ये प्रश्न सिद्धांति से पूर्व पक्षी कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कथम तरहि इयम श्रुति यह प्राण स वायु इति, तो प्राण में वायु का अभेद बताने वाली श्रुति की क्या गति होगी। वायु से भिन्न प्राण को मानोगे तो सिद्धांति कहते हैं उच्चते, यानी प्राण का वायु के साथ अभेद बताने वाली श्रुति की हम गति बताते हैं, वो अभेद श्रुति किस अभिप्राय से है ये बताते हैं, अभिप्राय बताते हैं उसका। तो अभिप्राय बताया जा रहा है, वायु रेव अयम अध्यात्मम आपन्न पंच विभो विशेषात्मना अवतिष्ठमान प्राणो नाम भन्यते न तत्वांतरम नापि वायु मात्रम। हाँ, तो उच्चते इसका अवतरण है, इसको देखिए उच्चते अवतरण की अवतरण टीका को। यथा मृदो घटो न वस्तुअंतरम नापि मृद मात्रम तद विकारत्वात् तथा वायोर विकार प्राण इति अभेद श्रुतेर गतिम आह उच्चत इति। तो इस युक्ति के आधार पर मुख्य प्राण को वायु रूप बताने वाली श्रुति का अभिप्राय प्रकट कर रहे हैं। तो क्या युक्ति है, तो कहते हैं जैसे घट को माना जाता है, घट से मिट्टी से भिन्न नहीं माना जाता, मृदो घटो न वस्तुअंतरम, घट जो है मिट्टी से अलग स्वतंत्र वस्तु नहीं है और केवल मिट्टी भी नहीं है, नापि मृण मात्रम, घट मिट्टी भी नहीं है और मिट्टी से अलग भी नहीं है, नापि मृण मात्रम। क्यों कहते, तद विकारत्व मिट्टी का कार्य होने से वो मिट्टी से भिन्न भी नहीं और मिट्टी भी नहीं है, मिट्टी का कार्य होने से। हाँ, इसलिए कार्यात्मना घट जो है घटत्वेन रूपेन अनिर्वचनीय है, न तो मिट्टी है न तो मिट्टी से भिन्न है। ऐसे तथा वायोर्विकार प्राण अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित रजोगुण का परिणाम है प्राण, इसलिए वायु का भी परिणाम हुआ, कार्य हुआ। तो वायु का विकार रूप होने से प्राण को कहा जा रहा है वायु रूप, जैसे घड़े का घड़ा मिट्टी का कार्य होने से मिट्टी से अलग नहीं है, ऐसे श्रुति प्राण वायु का विकार होने से यह प्राण स वायु यह श्रुति बता रही है कि वायु से भिन्न नहीं है प्राण, जैसे मिट्टी से घड़ा भिन्न नहीं है और लेकिन मिट्टी मात्र भी नहीं है, ऐसे इस अभिप्राय से यह प्राण स वायु इस श्रुति की गति को भाष्कर भगवान बताते हैं। वायुरेव अयम अध्यात्मम आपन्न पंच विभो विशेषात्मना अवतिष्ठमान प्राणो नाम भन्यते। तो कहते हैं कि वायु का विकार होने से वायु रूप होता हुआ भी, लेकिन कैसा वायु, तो अध्यात्मम आपन्न यानी शरीरांत प्रविष्ट होकर के, अध्यात्मम आपन्न और पंचव्यूह, पंचव्यूह का मतलब पंच विध, पंच आकार वाला प्राण अपान व्यान उदान समान, यह है पंचविभ। अध्यात्मत्व को प्राप्त हुआ पंचविध और विशेषात्मना अवतिष्ठमान, विशेषात्मन का अर्थ है कार्यात्मना, जैसे मिट्टी ही कंबुग्रीवादिमान रूप विशेष रूप से आपन्न हुई घट कहलाती है, ऐसे वायु मात्र प्राण नहीं कहलाता, वायु मात्र की प्राण संज्ञा नहीं है, जिस किसी मिट्टी की घड़ा ये नाम नहीं है, संज्ञा नहीं है, अपितु कंबुग्रीवादी मत्ता को प्राप्त हुई जो मिट्टी, कंबुग्रीवादिमान आकार को धारण की हुई मिट्टी का नाम घड़ा है, पंचभूतों का ही नाम मनुष्य है, लेकिन ये मानव शरीरापन्न जो पंचभूत वो मानव कहलाते हैं, पशु भावापन्न जो पंचभूत पशु कहलाते हैं, पक्षी भावापन्न पंचभूत पक्षी कहलाते हैं, ऐसे प्राण अपान व्यान उदान समान इन पांच प्रकारों में विभक्त अध्यात्म भावापन्न वायु प्राण है, और वायु मात्र प्राण नहीं है, सामान्य वायु जैसे मिट्टी मात्र घड़ा नहीं है। तो विशेषात्मनावतिष्ठमान यानी कार्यात्मनावतिष्ठमान प्राणो नाम भन्यते, तो वायुरेव प्राण नाम भन्यते, वायु का ही प्राण नाम आता है, लेकिन इन विशेषताओं से युक्त होता है, तब शरीरांतःपाती हो, शरीर के अंदर प्रविष्ट हो और वो पंचविभात्मक हो और कार्यात्मना अवस्थित हो, तब प्राण कहलाता है वायु। न तत्वांतरम नापि वायु मात्रम, वो वायु से तत्वांतर भी नहीं, जैसे घड़ा मिट्टी से तत्वांतर भी नहीं और मिट्टी मात्र भी नहीं, ऐसे ही न वायो हो तत्वांतरम नापि वायु मात्रम, ऐसे लगाना। अतश्च उभे अपि भेदाभेद श्रुति न विरुद्धेते, इसलिए प्राण का वायु से अभेद बताने वाली श्रुति का भी और प्राण से वायु का भेद बताने वाली श्रुति का भी आपस में कोई विरोध नहीं है, इनमें कार्य कारण भाव होने से। एक वाक्य टीका में है, देहं प्राप्त पंचावस्थो विकारात्मना स्थितो वायुरेव प्राण इत्यर्थ। ये जो है वायुरेव अयम अध्यात्मम आपन्न इत्यादि भाष्य वाक्य का अर्थ है, देह को प्राप्त हुआ पंच अवस्थाओं में अवस्थित कार्यात्मना स्थित वायु को ही प्राण कहा जाता है। इस विशेषता वाला वायु प्राण है, वायु सामान्य प्राण नहीं है। प्राण को जब कहा जाता है कि वायु रूप नहीं है तो सामान्य वायु रूप नहीं है, वायु का जो विकार रूप है कार्यात्मक रूप है वह प्राण है। और वो भी कार्य ये बाह्य वायु भी तो अपंचकृत पंच वायु का अपंचकृत वायु का कार्य ही है, इसलिए अध्यात्म मापन्न, ये तो बाह्य वायु तो भूतात्मक है और वो अध्यात्म आपन्न है प्राण, शरीरांत प्रविष्ट वायु, सूक्ष्म शरीर का वह एक अंग है मुख्य प्राण। इस प्रकार ये प्राण का स्वरूप बताया। अब इस पर शंका है, उसका समाधान द्वितीय सूत्र से होगा, शंका पहले भाष्य में बताई जाएगी, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।